Сінім снежным адвячоркам грыбок хадзіў ад акна да акна па сяле, загадваў ісці ў Ігнатаву хату на сход. Збіраліся доўга, нядружна, то валіцца некалькі чалавекам аль адразу адзін за адным, то за цэлыя паўгадзіны хоць бы хто пастукаў ботамі ў сенцах, бразнуў клямкаю. Праўда, тыя, хто быў ужо ў хаце, такім непарадкам не толькі не абураліся, але нібы не лічылі яго вартым увагі. Сышоўшыся ў кубкі, дзядзькі і хлопцы смалілі цыгаркі, гаманілі. Гамонка, ды і рухі былі найбольш павольныя, мірныя, і прычынай гэтаму была зіма. Калі пасядзець, пагаманіць у волю, як не зімой, ды яшчэ перад сходам. Дым плыў гару, хмаркаю віс вакол лямпы, якая ціха сіпела і хліпала. У кожнай купцы бавілася свая гамонка. Іншы раз гамонка ў гэты вечар спадала да ледзь чутнага нават блізкім шэпту. Пераказвалі непэўную чутку пра тое, нібы Маслакова гайня нарэшце далазілася. Распетрылі ў пух, каго пабілі, каго арыштавалі. Адзін Маслак, здаецца, і выкруціўся. Другія гаварылі, што Маслака таксама ці то схапілі, ці то застрэлілі, але больш веры давалі таму, што гаду і на гэты раз удалося выкаўзнуць. Няпэўнасць пра лёс Маслака як бы павялічвала няпэўнасць саміх чутак. Дзе-дзе ў куранях добра ведалі цану чуткам. Таму гаварылі пра банду ўсё ж з недавер'ем, з асцярогай і, як звычайна, хутка змаўкалі ці пераходзілі на розныя дамашнія навіны ці меркаванні. Барадаты Пракоп у сваёй купцы, дзе сядзеў і гаспадар хаты Хадошчын бацька і глушак, важка, басавіта бухаў пра тое, што хтосьці абадраў стог сена ў гале. Болей за паўвоза нацягаў вурат. Пракоп да гаворак ахвотнік невялікі, гаворыць так, нібы вось сена падымае. Тым, каму даводзіцца слухаць яго, хочацца аж памагчы чалавеку. Ён і цяпер бухнуў некалькі важкіх слоў і змоўк. Толькі па тым, як панура выглядваюць вочы з-пад зарослых броў, відаць, што злуе вельмі. «Судзіць такіх трэ было б», – заявіў Ігнат. «У Сібір ссылаць, кеп пахвоты не было на чужое». «Строгасці мало, Бога забылі, разбалуваліся, все ад я таго», – павучальна адгукнуўся стары глушак. У кутку пад абразамі Андрэй Руды насядаў на лысага, ціхага настаўніка залешнікаў. «А я чуў, што ў Кітаі, таскаць, рэвалюцыянеры бяруць верх і б'юць генерала, ваш пух ляціць». «Можа быць, чутак усялякіх, багато». Настаўнік азіраецца, як у пасцы. Яму, відаць, нялёгка з куранёўскім палітыкам. Сам ён, хоць яго часам і велічаюць па імю і па бацьку Сцяпан Уласавіч, амаль нічым не розніцца ад іншых дзядзькоў, ні гаспадаркай, ні адзеннем. У алешніках у яго свая хата, карова, нават конь свой і плуг, а рэй косіць сам. Рукі ў яго шурпатыя, чорныя, прывыклыя капацца ў зямлі. Ён тут свой сярод сваіх, хоць гэта каму-нікаму не даспадобы. Хіба ж гэта настаўнік? От ту бярозаўцы пан, а не дзядзька нейкі. А ёсць таскаці звесці, я не адстае Руды, што гоняць іх генералаў етых да мора, і як дагоняць следавательно, патопяць усіх да аднаго. Патопяць, Сцяпан Уласавіч расшпільвае замурзаны кажух, з-пад якога выглядае зрэбная пафарбаваная сарочка, горача ад куранёўскага палітыка. «І няхай топяць!» – весело ўрываецца ў гаворку Міканор. «Табе хіба шкода?» – смеецца ён Рудому. Відаць, хоча памагчы настаўніку. Але Андрэй жартаваць не збіраецца, глядзіць у адказ холадна, не лезь, куды не просяць. У гаворку ступае Чарнушка. «Дай ты чалавеку перадых. Ну, прыстаў з гэтым сваім Кітаем, Кітай да Кітай. Ну, то ты са сваім не то, што з Кітаем не маеш як разабрацца. Ай, ну дай ты рады, Сцяпан!» сажа ярину аж губіць. Праўда, што кеп сінім каменем пратравіць, дак можна б выбавіцца. Можна сінім каменем, ажывае настаўнік, а можна фармалінам. Памагае добра. У купцы жанчын, што ціснуліся каля ложка, гамонка ішла такая ціхая, што збоку амаль нічога не было чуваць. З гэтага неразборлівага гуду час ад часу вырываўся задзёрысты галасок гаварлівай удавы сарокі, дужай вяртлявай жанчыны, якая, перамаўляючыся, кідала вострыя позіркі на мужчынскія кубкі, на ўсё, што не рабілася ў хаце. Вочы яе проста бегалі, лавілі, праглі чаго-небудзь цікавага. Такая ўвага да навакольнага зусім не замінала ўдаве сачыць за жаночым шапятаннем, разам удзельнічаць у гаворцы. І трэба сказаць, што ўдзел гэты не быў абы які фармальны. Часта цётка сарока забівала сваёй гаворкай астатніх чатырох, якія не мелі ад патоку дасціпных прымавак і жартаў. Прымаўкі вязала яна лёгка, спрытна, без утомы, адкуль толькі і браліся. Таму, хто пазіраў за імі збоку, гаворка ў жанок магла б здацца такой, як бы там рыхтавалі нейкую змову, ці, па крайняй меры, давяралі адна адной сакрэты надзвычайнай важнасці. А сакрэты былі такія, што ў грыбка цяліцу нехта ўракнуў, і яна ні есці, ні піць не бярэ. Што Міканорык да Мецікаў з пошты прынёс газету, а ў той газеце прапісана: «Кераз тыдзень зноў вайна з палякамі». Што Ганка Чарнушкава ўжо і глядзець на дзятлікавага Васіля не хоча. Ха, картоплю з гуркамі топча, ўжо не хоча якога хлопца. Давай караля з заморскага карабля. Завідкі на дабро Глушаковскае ўзялі, мачыха пэўна падгаворвае. Не мачыха, пасварыліся яны, Васілі Ганна запярэчыла хадошчына маці. А не, пасварыліся, а чаго? Цётка сарока толькі сабралася выказаць прычыну, як у кубку ўбіўся гарэзны зайчык. Закруціўся, чапляючыся да кожнай, быццам лезучы цалавацца. «Девачкі мае кветачкі занудзіліся, мабуць, без кавалера. А еш, трэба ты нам, стары пень, як учарашні дзень». «А не, не трэба, сарока белавока. А чаго ж ты, як на людзях, дак стары пень? А як адны пабачымся, дак і кветачка, і ягадка», зайчык перабіў сароку, «што і ўвосіць на ноч звала». Мужчыны, хлопцы, усе ў хаце глядзелі цяпер на зайчыка, смяяліся, падначвалі яго і сароку, цётка ўпікнула: «Дзяцей поўны хорам, а сам як малы, і не сорам». У зайчыка дзяцей, праўда, поўная хата. Голыя, галодныя, сам ён хваравіты, худыя шчокі ўваліліся. Кажух такі, што і латаць няма чаго, дзірка на дзірцы, на спіне, на рукавах, усюды тырчыць поўсць. Але нішто як бы і не турбуе. Скінуў з лысай галавы шапку, лезе, дабіваецца ад сарокі: «Чаго ж запрашала увосіць?» Падурэўшы з сарокай, уваліўся раптам у гурток дзяўчат. Адну абняў, другую цмокнуў шчаку, некаго шчыкнуў. Ускінуліся крыкі. Па зайчыкавым кажусе запляскалі кулакі. Пад крыкі гэтыя выбраўся на волю, крывячыся, паказваючы, як баліць. Вельмі ж пабілі піскухі. Прыстаў да хлапечага гурту: «Які я то дурань будзе браць сабе такую пагібель у хату?» «А мы не возьмем, не будзем жаніцца», заявіў весела Хоня. «Не жаніцеся, хлопчыкі, не будзем», цвёрдае слова сказалі. «Бацько і матка, ты глядзі, ці пойдзеш ча каторая ў твой кагал, такую чараду глядзець?» «Сам дагледжу». Васіль сядзеў між хлопцаў каля дзвярэй, але амаль не слухаў ні таго, пра што яны гаварылі раней, ні таго, аб чым жартаваў цяпер з імі зайчык. Нават дружны іх рогат не выводзіў яго з таго стану насцярожанасці, з якім ён увайшоў сюды. Васіль упершыню пасля турмы быў на такім вялікім зборышчы. Лавіў на сабе цікаўныя позіркі, бачыў, як жанчыны нядобра перашэптваюцца аб ім. Да таго ж Да яго дайшло, што сёння будзе гаворка і пра перадзел зямлі. Гэта павінна было як бы напомніць людзям пра яго віну, і ён баяўся, магло пры перадзеле пашкодзіць яму. Гэты неспакой яго мяшаўся з неадступным насцярожаным чаканнем, што вось-вось можа ўвайсці ў хату Ганна. Ён чакаў яе, трывожыўся. Даўно, ледзь не адразу ж тады, як пабачыў, што няма Ганны, заўважыў, што няма не толькі яе, але і карча Яўхіма. Ці можна было яму не думаць, што яны недзе разам? Ужо было ледзь няпоўна ў хаце, калі ў кубку каля дзвярэй уціснуўся сянец першы Яўхімам, прыяцель, здаравенны, дурнаваты Ларывон, вялікі ахвотнік выпіць, а выпіўшы пабіцца. За Ларывонам Васіль адразу ж убачыў Яўхіма. Ледзь толькі ўбачыў, пачуў, як раптам стала горача, аж млосна, хутчэй адвёў позірк у бок, не мог глядзець на ненавісны твар. Але не пазіраючы бачыў, які ён вясёлы, задаволены, і ад гэтага ў грудзях ныла. «Раздайся, машкара!» – загадаў Ларывон, рассовваючы ў бакі хлопцаў. Плячысты, з чырвонай шыі, па бугаіному выгнутай галавой, ён цяпер вельмі апраўдаў сваю мянушку, якой яго паціху хрысцілі людзі. «Бугай!» «Казаў я, без нас не пачнуць!» прамою весела Яўхім. Можна б было шчэ пасядзець. Ае, толькі вас і чакалі, закрыўляўся зайчык. Ён крыкнуў грыбку. Уже можна пачынаць. І праўда, падхапіла зайчыкавы словы сарока, няўжо ж да пеўняў ждаць будзем, пакуль прыцягнуцца ўсе? Як бы абуджаныя крыкам сарокі, все заварушыліся, загаманілі. Час пачынаць!